Sörkaset gömas Indostani Amishit jam bella torum meus Sina celebreiaribus In cultria sci Sicud upanishades nobis praescripserum Et iomb, et sancti, et poetae me celebraverunt Errantem super mundum in ruina Fidentem paradisum invenire Sed nunquam in hoc, quia et hoc regnum eius est Ex metallo Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова